الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة سورة حاقة کی جدا مضمون دے تخویف تخویف دنیاویم ذکر کی پہلاکت قومنو اب یاد و قسم بیانی اصحاب اليمین و اصحاب الشمال و آخر کے ترغیب قرآن تا الحاقتو اغا ثابت شے ملحاقا صدی اغا ثابت شے وما ادراک ملحاقا اصبو کتا لرائے پیغمبرا چه صدی اغا حق او ثابت شے چه قیامت تے کذبت سمود و آدم بالقارعا درو جنکلیو سمودیانو و آدیانو دیر وزید قیامت لرا چه دیر طول نمون دی حاقاو تاوی قارعاو تاوی نو دین کار پو جبان دی فاما سمودو فا اولکو بتواغیا ارج سمودیانو الاکلیشو و سبب دخپلی سرکشه و اما عادن احر جادیانو فا اولکو بریحن الاکلیشو پداسیو توفان سرا او هوا سرا سور سورن چڈیر تیزو عاتیتن او ده حدنا وریدن کےو نو دی حلاکت بریحن وسیلے سرو او سمودیان و حلاکت وچغی سرو نزکا بیت تواغیہ کی دوارا معنی دی یا دی تغیان یا دی اغیر سببو یا تواغیہ نمرات اغا چغا چیزا حدنا وریدن کےو سخرا علیہم سبع لیان مقرر شیو پا دیبان دیدا ہوا وش پی عثمانیت ایام او تروزی حسوما علا کل بیدا خلق حسم قطع توی علا کل بی فتر القوم فیها سورعا مطابل ادا غقوم عادیان پدی کے حلاک شوی سرعا مسروع چخپی وزولی حلاک شناوت ہوئی کانو معجاز و ناخل خاویہ تبوی چداغا تنیدی دکجرو اور واسط شوی فحل ترا لهم من باقیہ آیت وینی تدید پارا چرتا و نصب دنیا کی پاتشوی وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه اور اتلکلیو فرعون هغه څوک چې مخکې د دنو قومونه هغه کلی ولټکلی شوی راتلکلیو بالخاطئه ډیر لوی جرم سره فاسو رسول ربهم نافرمانی وکړه د پیغمبر درپلنه فاخذهم اخذ الترابيه ونیول الذی لرا پنیولو ډیرو سخت سره ان لما تعلم او حملناکم فالجاریه او قوم د نوح علیہ السلام عذاب داسیو الله وی وی مونږه چې کله سرکشیو کلوبو تعلم او د حد نه وړی نمونگ تازو خیجو لے پاگی کشتے کی لنجعل آلکم تذکرتا چوگردو دیل را دیو عبرت او یاداش دا قیامت و تعیی آوزنو معایی او یادو ساتی دی واقع لرا اغغ و گنا چیاد ساتن کی حملناکم ناخد دیغا مشران یا پکش دے گی خیجولیو بعد دا شوال کدیه چی خیجولی چی اللہ موجودو تاوی حملناکم یعنی استاسو آغا مشران فیضانو فیخا فی السور ایکل جپکوالی شی بش پیلے که نفخت واحدتن یوزل پکے وحملت الارض والجبال اوچت بکلی شی دازمکا او غرونا فهواکی فدکتا دکتا واحدتن فدیل با جلق ورکلی شی جلق یوزل ختم بشی فنا بشی فیوم ایزی موقعات الواقعاتو پدورت باندی با واقع شی قیامت وانشقت السماو او بشلیگی اسمان فهی یوم ایزی مواحیتن دا اسمان با پدورت باندی دیر نرمی لکه دا قلعه برا بیگی والملک علا ارجائها ملیک بطول دا دی غالو کنارو تشی دا کمین بے مخ کے رو نڑی گی نا ملیک خوب آسمانو کی دی دا غی زیبرو کشی ناغی با طرفونو تشی نباز مکی تبراکو شی ویحملو عرش ربکا فوقهم یوم ایزن سمانیہ او تابدار بشی د عرش دربستا اگر رب چې په ټولو باندې اوچتته یو مېزن په دا ورځ باندې سمانیه اته قسمه ملائکه غریب اوچت کړي نه معنا دا چې غریب عرش ته تابدار ولاړي اگر دنیا کې چې وسړې دیوکار احتمام کئی دیوکار زمواری اخلی خلق کوئی کنا بیا خو ٹولر ساگو پسر اغسطی دی نو پسر اخو نہیں اغسطی مانا دائی چی بس زمواری گرزی دلی تابدار یوم ایزن تو عرضونا پدورت باندی باتا سوڑوان دکڑیش ہے اللہ تا لا تخفا منکم خافیہ نبی پټ ستا سنا اس یو نفس پټې دن کې دغه دنیا چې جو حل کوي کنه چیرغه بډیره دنیایي مونږ بابا کې چتا یو ګټ کې پټ شو او الله و مونږ ونی ویني الله وی څوک نشي پټې دې فاما من اوتی کتابه بیمینی اغسک چورکلش وغتال من لا مخبلا پخیلاس باندی فیقولو اغا بچیغی وید ریر خوشحالینا ها امقرو کتابی چراش علو لی زمان عملنام انی زوننتو انی ملاقن حسابی ما یقین کرو پا دنیا کی جزب عملاقات کو ما دخبل حساب سرام فهو فی عیشت الراضیت پس دیبا پڑیر خوشال جون کی فی جنت عالیت پاگ جنت کے بیچ دیر اچتتے تو اسمانو دا پاس دے گا قطوف حادانیہ و میوی خدور اوچتی ندی کنا چه غس و کراغستین شی میوی ایڈیر نزدی دی جنتیان تا خبوی اللہ کلو و شربو خریوس کے حنی ان دیر پازادے سران بما اسلفتم فی الایام الخالیہ دا پدی وجہ چتاسو عمل کرو پاغرزو تیرشو دا دنیا کی اگر وز استاسو ڈکی تیری شوی دی تشی نئی تیری شوی مذکا اللہ تاسو لدہ نعمتو نظر کلکا اچانا خود وز تشی لاری شی کنا چی روجہ موجبا کنی فاما من اوتی کتابه بشمالی اغسوک چور کلیشی غط عملنا مخفلا فقس لاس بانده فچپ لاس بانده فیقولو نابا چغیوی یا لیتنی لم اوت کتابی افسوس دی مال را چنوی را کلیشوی دا عملنا منو خبوا ولم ادری ما حسابی او نپوی دی چه حساب سنگئی بیا با ام خواه چه پویده پی ناسی میں الٹنی ولیوی یا لیتها کانت القاضیہ دو معنی دی افسوس دی دیام اللہ میلرہ چه دمائی عرص ختم کری دی دماغ پا کیس پاتی نشو عرصی را ختم کری دو ام یا لیتها کانت القاضیہ افسوس چې دغه موت چې راغلی و چې هغه ختمونکې مال را چې بیا نوې ژوندې شوې ما غنا انی مالیه زما مال څه شو دغه نه کو زمانه هغه مال زما د عذابونو او سختی هلکانی سلطانیه او رخصو زمانه خپل دلیل یو دامانا ما سره دنیا کې ما ته ډیر دلیلونه یادو او خلق سره مې په باسونه کول اځم روکا شو زمانہ بادشاہي کلی بادشاہان بوم پکی کنه هغه به وی چاله کان نی سلطانیا چې زمانہ بادشاہي څه شو نو او بوې الله ملائکه تاخذوه چونی سے دلران نوی زر ملیک بولا پس منڈکی فبادا رہو الف ملکن فغلوہو اوی تڑے دلا سخبونا سم الجحیم سولوہو بیا خاص جہنم تے داخل کے نو بیا امن پریدی کنا ثم في سلسله ذروا 70 ذران فسلكوا به خاص باغی زنجیر کې چپلنواله داغي او یا غزري یو غدواله داغي او یا غزا تفسلكوا باغی کې او پی لکه تسبو په شانتي باغ زنجیرونو کې به اوپی باغ تسبو په شانته یا لکه خلق چې میان راتای او پسیخ کې پینځه شپږ اوپی کنه داسې به باغ زنجیر کې اوپی تزمره سخت عذاب وجه بیانې چې ذ جرم سو انه کان لا یؤمن بالله العظیم بیشک دې چې په دنیا کې یقین یې نه کو په غلوې خدای باندې وړو وړو خدایانو اعتماد کړو چې کولی شي کنه دانه بابا شیر شکی بابا او په الله اعتماد نو ولا یحض علی طعام المسکین او نو د شوق راغلو چې مسکین له طعام ورکی دا شوق هم نو په دنیا کې نید الله حق ادا کړی دی انا د باندې ولید الله حق او توحید کنه هغه نه دی انده او د باندې حق دا او چې دا د خوراک سه تنظیم کړی وي نو ولا یحض یو معنا د نتیزې ده ولید عادت چې کله یو سړی یز غریب وینی اوګه تګي نو ډیر پښواک کې راشي ابي ان شټینګ دې څه یو لا تنظیم نه کړو او دې نتې زیدو یې نتې زو نور خلق لره او تو عام د مسكين وليس له اليوم انا حميم نشته دلره نن ورځې په دې ځای کې څوک دوستو ولا تعام او نس تعام شتا الا من غسلين مگر او ویني زوي د جهنم یانو لا یاکلو الا الخاطئون نخوری غیل رئیسوک مگر دغا گنانگارو مجرمان دی خوراک دی. فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون. پس حاجت نشته قسم تا و بیام اللہ ویز گوا کوم و قسم کوم پاگا دنیا باندی چه تاسو یوینه وما لا تبصرون او پاگا دنیا باندی چه تاسو یوینه چه اخیرت دی. دا ټول دنیا و اخیرت گوا کوم دا قرآن پا تصدیق باندی. انہو لقول رسول کریم چه بیشکا دا قرآن دعوت تے دا سیو پیغمبر چڑی رضت مندی نو قول دا اللہ دے لیکن دا پیغمبر قولی ہوتا ہوئی اگر بیانی کن خلق ہوتا دا دعوت تے فما ہو بی قول شاعر دا قول شاعر ندے قلیل اما تؤمنون لگ دی پتا زکی یقین کون کی ولا بقول كاهن انا دا وینا د جادو ګردا قليلا ما تذكرون لګ دی پتا زو کې عبرت اوستن کی تنزيل من رب العالمين نازل کړي شوی دی صرف از رب د مخلوقاتنا دا چا قول نه دی چا ځان نه جوړ کړي نه دی او که جوړ کړي ولو تقول علينا بعض الاقاويل کدی پیغمبر جوړ کړه په مونږ باندې یو خبره لاخذنا منه باليمين مخامخه او باندې سمونږ دلاره په خلاص باندې ان په خپل زور او قوت سره ثم لقطعنا منه الوتين بیا بکټ کومږه او پری بکو د نه غرګ چری کې حیات ته هلاک به کوس کده په مونږ یو خبره جوړ کړه نو دین کې دومره سخت پابندی ده چې دین کې څوک د ځان نه نشي ویلې. دین هغه دی چې هغه ټول د الله طرف نه دی. فمامنکم من احد عنه حاجزین نشته پتا څو کې یو تن چې د اخلاص کې زمان او پناه ول ورکی چې هغه حاجز جوړ شي. حاجز هغه چاته وي چ پنای ور کوي چاله دل سوک پنان شي ور کول زمانه وانه لتذکرۃ للمتقین او بشک دا قران خو یو عبرت ته یو نصیحت ته پاره د متقینانو دار چا د پاره دی خو هغه ته فائدہ وانه واست متقینانو ته واغست فانا لنعلم ان منکم مکذبین او بشک مون خپویګو چ پتا سو کې مکذبین شته دروغجن چې قران ته هم دروغ وي پیغمبر ته هم دروغ وي وانه لحسرت علی الکافرین او دا قران به افسوس شي په کافرانو باندې په قیامت کې چې ولیم نزدکاو وانه لحق الیقین او دا قران حق دی په داسې حق سره چې شک پکې نشته فسبح باسم ربک العظیم پاک وګڼ نوم درف پل چډیر لوی دی. سورته معارج کې بیا تخویف دی په شان د سورې حاقہ او داګه سورته د ډیرو الفاظو تشریح ده بګې او بیا د قصید مؤمنانو او د کافرانو دواړه بیان یا صاحب الیمین او صاحب الشمال وته نزول کې په د سوره حق نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین سوال کړی دی او سوال کوونکی دا عذاب چې واقع کیږي با خاص د کافرانو لپاره ليس له دافع من الله جنیش تغیل رسوک دفقون کې د الله طرف نه اغه الله ذل معارج چلوه مرتبه والده سأل سائلن دومانی یو خواغه یادې چې بیا بیا پیغمبر ته وی چې متساعتو ایان یوم القیامه ایان کلبی تبوسنه کول سوالونه کول چې کله به ورځ د قیامت نو سأل سائلن هغه یاد کو اذم هغه سوال کوونکې چې هغه د دې قیامت د هیبت چې دا څومره سخ عذاب دی د دې څومره هیبت دی تعرج الملائکتو خیجی ملائکو والروحو الیه و جبریل علیہ السلام دی اللہ تا فی یوم فاغرز کے کان مقدارو خلمسین الفسن چا اندازہ داغی پنزوس سرکال دا رد قیامت یادی چاگی کبا حساب کتابی او جبریل امین با خیجی را خیجی فصبر صبرن جمیلن صبر کوا صبر خیستا چی فریاد پکی نئی جزعا فضعا پکی نئی او مخلوق طبقی شکایت نئی اغا صبر جمیلی انہم یرونو بعیدن دیشک دا خلق وینی قیامت لر دیر لر گمان کئی چی دیر لر دی ونراو قریبا اللہ ایمون گیوینو دیر نیز دی یوم تکون السماو کالمحلی دا غروز دا چشی با اسمان دا سی نرم پشان دا قلائے اورا دلیگی با او مخ کیویلو وتکون الجبال کالعهن او شی با دا غرونا پشان دا وڑے رنگارنگ وڑا اسراشنا ولا يسأل حميم حميما تبوز بنشی کولی او دوستو دبل دوستنا دم رحیبت بی پار چا باند چا بوی چی نبیوینی نو ستا پوس باو کی ملاقات وینکی گی نو روی نا یبسورونهم یو بل تبخ خولشی چی دا پلانه دا پلانه یبسورونهم یو بل تباخ خودلی شی خبلی دلی شی جدا خود دیر حیبت تو جنبا تپوس نشی کولی یو دل مجرمو ارمان وکی مجرم سڑے پتا غرز لو یفتدی من عذاب یوم ایزن کاش چی دے فدیه کی دا عذاب دا دغیر وزنا کفار کی دا عذاب دا دغیر وزنا سو ببنی اقبل زامن و صاحبتی او خپل خزا واخیه او خپل رور او فصیلته التي تؤويهم او ټول قبيله او خاندان چې دې باغ ترا هغه ترا ته هغه فصیله هغه قبيله او خاندان تؤويه چې دلبه پنا ور کوله چې هغه ټول واغستې شي او جز اخلاص شم ومن فی الارض جميعا اسوک چې په دې زمکه کې زاټول یو مجرم به وي ښا ثم ينجيهم خو بیا دی وی الله دل اخلاص کینو کلا نشی اخلاص یې دی ولی انها لزوان هغه زابونه خی چې دا جهنم خو یو لمبه ده د نوم دی لزوا نزات للشوا وحكون كده سرمن لرا تدعو من ادبر وتولى اور غالی با سو کو چې شاکړی و قران ته مخیه تنالو له وجمع او دنیا جمع کړی وا فاوام نو لوخی کې چولیو خزانه کړی وې ښا درد جرمونه دي درد عذابونه چې قران ذکر کړو وس د ګناهونه ذکر کوي هغه ز پشمار باندې ښا ان الانسان خلق هلوعا بشکره د انسان پیدا کړی شوی دی بخیل نور کی سره کنه جمع کوي هلوعا اذا مسو شر جازوان کله چې ورسیدتا سو مصیبت او غم نو چغی وی جزا یزو عن دیر فریادونه او کله چې ورسیده تا سه خوشحالی منوعا نو بخیل شی در دا عملی ذکر کن دا آغا زینه چه ادبر و تولا و جمعا فا اوعا او ازا مستو شر جزوعا ازا مستو الخیر منوعا در دا اعمالی ذکر کن إلا المصلين الذين مغرنوا اغمز كون کی مومنان اغه کسان هم علی صلاتهم دائمون چې خپل منځ نو باندې امیشوالی کوي دا دغې صفات او اعمال بیانې مقابله کې والذین کسان فی اموالهم حق معلوم چې دې په مالونو کې یو برخه ده معلومه زکات او عشر چې وته وي للسائل والمحروم ده هر چا ده پارا که سوال کره ده او که خاموش ده والذین آکسان ده یصدقون بیوم الدین چه تصدیق کی پرد ده قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او که کسان ده چه ده عذاب ده خپل ربنا یریگی ان عذاب ربهم غیر مأمون بیشک عذاب ده رب ده دی دا غینا سوک نشی پا امن کے دے والذین آوکسان دیم لفروجیم حافظون چی دخپلو عورتونو ډیر حفاظت کوي الا علا زواجیم او ما ملکت ایمانوم فا انم غیر ملومین مگر نو پا حق دا غیخپلو عزواجو کی او یا غوین دی چی مالکان شوی لحسونا دی ندی پا دی که ندی ملامت شوی ومن ابتغى وراء ذلك اسوک چې طلب کې سیوا ده دینا اولئک هم العادون نو دا کسان د حد نه اوریدونکي دي والذین آمنوا منن هم لاماناتهم وعدهم راعون چې خپل امانتونه لرا خپل میان کې چې یو بل سره امانت کړي او خپل وعده لرا چې یو بل سره کړي راعون پابندی کوونکي او کسان هم بشهادات هم قائمون چه پخپلو گواهو بانده کلک دی نیو اغا گواهی چه سوک نچه ده پار گواهی کئی او بلت نمرات شهادات تی شهادت توحید شهادت رسالت چه ده گواهی کلی دی نپاقی کلک دی کلک والذین آکسان هم علا صلات هم یحافظون چیزی پا خپلو منزنو بانده حفاظت کون کی دی اولائی کفی جنات مکرمون دغا خلق با پا جنتونو کیڑی رعزت من کریشی زجر پا انکار دا قرآن او دا پیغمبر فمالی اللذین کفروهم سچلو شو پا دی کافرانو قبلک محتوئینا چستا مخی تا مندی وحن کی دی اول ناس تو سمدم و جتاو تا بیان و خبر اکڑا نمندی اکڑی محتویین عنی الیمین سو خی طرف تا و عنی الشمال سو گس طرف تا عزین ڈلی ڈلی ایت ماو کل عمر امنهم ایا امید کی حریو بنداد دینا این یدخلا عچدے با داخل کلیشی جنت نعیم او جنت نعمتنو تا کلا چری دا سنو دا انا خلقنا مما یعلمون اللہ ایمونگ پیدا کری دی دا غی سنا چی دی اے خپوئی گی پی خپی جنی گا فلا اقسمو حاجت نشتا او بیام اللہ ویزو قسم کم برب المشارق والمغارب پخپل ذات باندے چی رب دا مشرقنو دا مغربنو دے وسبان دې ان لقادرون چې موږ زمون قدرت شته الان نبدل خيرا منهم چې موږ بدل کو بهتر د دینه چې دی لري کو د دنیا نه او دینه خو خلق راولو نو دا سينا چې بس د اسمانه خپلق وای چې ته ګورې نه بد خلق بنی او خو خلق وای نه دا لا ارکار په تدریج دی تدریج پدما دما پدما دما نو دا سکی که نخوا سمودوشی نو اللہ دنیا کی نیکان خلق پیدا کی عالمان حق پرس پیدا کی اوغا مخکنے تسو اوغا گنانگارو ظالمان غلری کی که نخوا در اللہ شان دی او دا خو څنګه چې قران وینو دغه څه تجربه شوی دا چې په خوا په کلو کې جمعه به جوړ کړو امام به ولا نیول یو کنه خو منزل له څوک راتلو زمونږ کلی کې مشهور ده چې یو امام ځان پسې کټو درولیو او اوسو ګورا جمعهونه ډک دي سبقونه ویل شي توبه توبه خو به امام نه پیدا کیدو او زمونږ په دې ثوابه علاقه کې صرف په دوو کلو کې اپیزانو یو په ګمبت کې اول په مچی کې بس په هغه باندې به خلکو یو کلی تا بے بوتلو بل کلی تا ختمو نبے کل اپس سیب کم دیو توبہ اس کو لڑشنو پیو یو جماعت کی دو دو ادری دی او دغا سے عقیدو تاو گورا چیزوک با بیمار شنو اسپتال تا بے نوڑو زیارت لبے اوڑو نال تا سو سو روزی با پروتو تا به هیڅ کنه هغه تل تړاپو نه خېږي در دې خلکو عادت او خلق څه شو خو او الله خلق لري کو نور شان بل شان تیرا واستو چټول ارسو کو ته ناشنا وي ابيزان او قاریان او عالمان مدرسو ته وګوره په یو یو کلی کې توبه مدرسه چا پیجندا په خواجه ته تو رمزو جي سه براغله ناغه من درسې جوړ کړې کالو خان کې تلاندې کې هغه اوس مشته دي چنچلني په جالې چی د الله دا خلق لري کنه ښا الا ان نبدل امثالکم الا ان نبدل خيرا منهم چې زه بدل کما غره د دینه پیدا کم و ما نحنو بمسبوقین ان یمون غره دینه عاجز فزرهم پریدا یخوذو ویلعبو پریدا چې ځان په دې لوبه باندې موړ کې الله وی ښا دیناولی ده دینه ښا یخوذو چې نه نوذی په باطل کې ویلعبو او لوبه او ټوکی کوي حتا تر هغه پورې لا په یوم الذی یوعدون چې ملاقاتو کې دا غیر وځي سره چې دې سره وعده کول شي یوما یخرجونا من الاجداسی دا باغر وزی چراو بوزی دا قبرونونا سراعن دیر پتلوار اروان بی کاننام الان سبینیو فی زونا دا سبا من دیوی لکا الیکشن پوخ کی جی خلق پل جانده سایی کئی او غیت من دیوی نو بغاو غاډي ماډي نو نو داسې به پیاده منډي والی او سې سوزه کی ور خلاص کړي ته وای چې دې خپل جانډو پسې منډي وای داسې باغې محشر تر رواني قیامت پرد باندې نو سب هغه سيزونه چې په پرکلې شي وګد دنګ دنګ مناره بون ګمبتونه دل تمرات چې نه در درګه غدي ښه تبوی چې دی خپل درگاونو ته پوی وی یو بذونا خاشعتن ابسوارم ذلیل به استرګی د دې طرح قوم ذله او رسیدلې به دې تډیر لوی ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون دا غروز دا چې دې سره وعده کول شوان سوره نوح جن یودا مزامین دی توحید ثابتی په دلیلونو سره نقلی او عقلی دواړه او د تبلیغ او د دعوت طریقې د نوح علیه السلام نه الله وزدکه چه خپل قوم ته په دې نه نیم سوکاله کې کومي طریقې استعمال کړی دي او اره مسله به کې پینځه داغه دعوت هم پینځه قسمه داغه خلق انکار هم پینځه قسمه او بیا ور پسې د الله نعمتونه چې یادې غوم پینځه قسمه بیا دلیلونه عقلی هم پینځه دا ټول یې داسې کړی. بسم الله الرحمن الرحیم نزول کې بعد د سوره نحل نه دی ان ارسلنا نوحا الى قومه بشکم لګلو نوح علی السلام خپل قوم ته ان انذر قومک چې ویرا خپل قوم من قبل یات یوم عذاب الیم مخک مخک دینا چې راشدی ته عذاب دردناک. قال یا قوم دعوت یې شروع وکړ پنځه قسمه وی چې ای زما قومه انی لکم نذیر مبین زستاد لپاره يرون کې مخکاران ان عبد الله دا یو چې خاص د الله بندگی کوي وتقوه د الله نو یریږي واطيعون او زما تابعداري وکړي. یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو که اللہ تا استاد گناہو نستاسو ویواخرکم الی اجل مسمى ارستو بکتا سواغنیٹے مقرر شوی پوری عذاب بنا رازی نو تکا عذاب دا اللہ خوچ رازی آخو دا نیٹے نمخ کی رازی چې الله سم مقرر کړی کوم نیټه نو هغه ته هم پاتې شي وي او خرکم الاجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر بشکان نیټه د الله چې کله راشي اخو بیا نرستو کیږي هغه اجل اریوي هغه چې مقرر کړی دی پاول کې او هغه چې هغه د الله د قهر او غضب د وجه ناراضي بیا رستو کیږي نه لو كنتم تعلمون کچری تاسو پوئګم دا داغه د دعوت طریقې وي انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوا واطيعون یغفر لکم ویؤخرکم. قال نوح علیہ السلام رب انی دعوت قومی اے ربا ما دعوت ورکو خپل قوم لرا پنځه قسمه وګوره اول دا دی لیلا و نهارا د شپې دروازه فلم یزدهم دعای الا فرارا زیات نکاری تا زما دعوت مگر تیختان چه زول دعوت ورکوم ناغي تختی و انی کلما دعوتهم او ما چې هر وخت یې ته دعوت ورکړې دي لته پھر له موږ ته تو ته بخنو کې معافيو کې جعلوا اصابعهم دا ګوره دا غي د انکار پینځه ترين اغي وګرځي خپل ګوتې فی اذانهم بغغونو کې یوا واستغشوا ثيابهم او ځان راون غاړي په جامو کې دعا واسروا او همیشواله کې په دې کفر باندې درې واستکبرو او لوی کوي استکبارا پینځه دا پینځه قسمه د هغه زمانہ نفرت ته او زماده دعوت رد کوي. وګوره دعوت یو قسم ذکر شي او لیل او نهارن نو دا دویم قسم دی ثم انی دعوتهم جهارن بیا ما دیل دعوت ورکړې د ښکارا دا سه بډاګ به تو لاړو دریم ثم انی اعلنت لهم بیا ما دی ته اعلان کړې د واقعې د پوښتنه زې به درې زم لکه صفه مروه اعلان به مو تاو کو او سلورم واسررت لهم اسرارن او بیا می جرګی کړې دي سرا جرګی پټ پټ پنا پنا مو تویلی ځان ځان لا فقلت استغفروا ربكم نو امید دي تا چې بخنه غواړې د خپل ربنا دا ایمان راوړل دي کنه بخنه خو الله سي نه کوي وګوره دا پنځه طریقې شو دا هغه ليل او نهار نه وسوته ترغیب ورکی پنځه قسمه کتا سو ایمان راوړو تاسو بخنه وغوښته نو انه کان غفارن یوا نو الله غفار دی ډیر بخون کې دی دویم یرسل السماء علیکم مدرارن وبوري پتا سو باندې اسمان وخ په وخ باران او دریم ویمدتکم بی اموالیم و بنینا او زیاد با کی تاسو پا مالونو سرا و پا زامنو سرا جستاسو دیر خوخ دیم اللہ بدل نورم در کی دیرو او سلورم ویجال لکم جنات در با کی تاسو لر باغونا پنزم ویجال لکم انہارا او در با کی تاسو لر نهرونا وردی مسئلہ کی دمرا کمال لے او استغفار کی دمرا کمال لے استغفار کی دا ټول نعمتونه په استغفار کې دی ښا ګناونه بخل ما بارانونه کېدل زامن ورکول الله جو دا په دې استغفار کې ښا چې په صحیح معنی کې استغفار وای کنه سن چې خیال دی بل په لیو استغفر الله استغفر الله استغفر مالکم لا ترجون لله وقارا سدي تاسو لرا چاڑو امید نساته دا اللہ دا عزت مشرانو عزت کوئے پلارانو عزت کوئے عرص خدا اللہ عزت در کنشت جداولی نو وقار وقد خلقکم اتواران او حال دارے چا اللہ پیدا کریے و مختلفو طریقو سرا چنطفوا علقوا مزغوا یو مانا دا اتوارن تھا یہ پیدا کریے دا ٹول دیو بلن عدل بدل یو در کدا سنشتا چی اگر دا بل پشانی نا ٹول عدل بدل اتوار دا دلائل ذکر شورو شو عقلی دلائل خلقکم یوا علم ترو نگور اتاسو کیف خلق اللہ و سبع سماوات انتباقا چی سرنگ اللہ پیدا کری دی دا و اسمانو نا یو دا بل لپاسا ما علم ترو دا معنا نه ده دا څوک پستر ګوی لیدای شي چې اسمان نه یو د بل لپاسه دی نه معنا دا ده چې سوچ نه کوي دی تا دا دویم دلیلو او دریم وجعل القمر فیهن نورا او ګرځولی دا سپوږمۍ په دې کې رڼا کون کې وجعل الشمس سراجا او ګرځولی نور په دې کې چراغ او دریم ولو انبتکم من الارض نباتا الله پیدا کړی تاسو د زمکه نه په پیدا کولو ویټو کوله تاسو په ټو کولو سره را زرغونی کړی کنه ها انبتکم سره نباتا نه لګي ځکه دا مزید دی او مجرد دی خدا راضی ده اسه ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا نو بیا به موږ واپس کی دې زمکه ته او بیا به موږ را واپس یې دینا دا سره استل چې بیا به زمکه سره تعلق ختم شي بس بیا به اسمان سره تعلق وي او بل دلیل والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرځولې ستاسو د پاره زمکه بستر لتسلكوا منها سبلا فجاجا چوګرځه پدې کې پاغلار پلنو پلنو باندې عقلی دلایل په توحید بول اوس د هغه قوم نافرمانی او د نوح علی السلام ناغم پنځه قسمه ده قال نوح الرب و نوح علی السلام ای زما رب انهم عصوني دا یو دي خو زما نافرمانی وکړه واتبعوا من لم يزده ماله ولده الا خسارا او روان شي په هغه خلکو پسې هغه د دنیا په سرکشو گمراهانو پسې چې نه دي زیات کړي هغه ته مال او اولاد خپل مگر تاوان داسې خلکو پسې روان شو چې دا غیظ پر خدای هغه مال او اولاد عذاب ګرځولې ښا دریم او مکرو مکرن کو باران چلونه وکړه چلونه ډیر لوی لوی زما په مقابله کې سلورم وقالو وی لا تذرن الهتکم مپریده خپل خدایان مپریده کم خدایان ولا تذرن ودن مپریده اغود ولا سوان نسوا ولا یغوس و یعوق و نصر او نه یغوس او نه یعوق او نه نصر دا اصل کې داغي زمانی پینځو نیکان خلق اولیاء فرض بیا شیطان دا سوکړو چې داغي له شکلونو جوړ کړو چاله دا اس شکل ورکو چاله دا خر شکل ورکو چاله دا زنانا تصویر جوړ کړو د او چاله د اسد زماري شکل ورکو دا شکلونه ته جوړ کړو او د دیو جنا چهار یو له جدا جدا صفات ورکو اړ یو له جدا صفات ورکو چاله چې د شکل ورکړیو ود د انسان نوې د محبت ذمہوار دی او کمی ولې چې شکل ورکړیو د اسد نو سوا ودا د دشمن دی چې څوک دشمن نه یریږي دل دې راضي دی به څنګه بچ کی او څوک ذمہوار ګرځولې د مال دولت هغه له اس شکل ورکړیو اسوکی ذمہوار ګرځولیو د زمکو د فصلونو او د رزقونو نغله د غوا شکل ورکړو هر یو له جدا جدا ها او د وی ذمہوار ګرځولیو وی دا مپری ده کنه ها پینزم وقد ازلوا کثیرا او گمراه کړو ډیر خلق ولا تزید الظالمین الا ضلالا مزیت دې ظالمانو ته مگر گمراهی مما خطیاتهم اغرقوا پس په سبب دا خپل ګناهونو سره او جرمونو سره غرق کړي شو الله په طوفان راوستو په قوم د نوح علی السلام باندې اغرقوا فادخلوا نارا ناپل داخل کړي شو ورته ورپو بو کې ورو اغرقوا فادخلوا نارا چې څنګه وبو کې غرق کړي شو نور سید ورته ولې عذاب پښته دي کنه او چې جهنم دی د مرګ سره جوړ یا جنت ته یا جهنم دی فلم یجدو لهم من دون الله انصارا پس دیو نمن تو د ځان د پاره بغیر د الله نه څوک امداد کوونکی انصارا نو که انسان پاره طریقه دنیا نه لړخا ولیکن برزخ ته وځي او برزخ کې ور دي کدی دریاب کې غرق شو کدی میو خوړو کدی زند سره خوړو او کدی چته په هوا کې ارس چی خو ادخلو نارن دا مو چې دا خبر دی خو یا حدیث کې راځي روزم روزتم من ریاض الجنتی یا باغچه ده باغچو ده جنت نه او حفرتم من حفر النار بس کنم پی ده هر سی کنم پی ده قبری کار سی فاغذ برزخ ده اتا دا ده قبر لطه چه وره گذا گوره ما چه ور با پکینه یه و کنه دا خواسی او نخدا دا خواسی او دروازه ده چه بنده پیلال شی نور اصل مقام خدا اغا برزخ ده او اغا سوکلی ده نشی پس وینمون تو دخپل زانو دپارا بغیر دالان آسوک امداد کون کی اول لیخو امداد نکو وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اوی نوح علیہ السلام پا دعا کے چیر و زمان مپریدا پا دی زمکا باندی دا کافران نیو کورا داولی دکا اجازت و توشو چی قوم غرکی گی نبیہ خواجت نیستا یاو جسمره او سره خیری کولی شي کنه ابو ذر غفاری ته چا خیرې کولې نغاو ته یې سړیا زما مخ ته یو گاٹی دا یو موڑ دی کزا پاگی واولی دا ما نستا دا خیری ما تیس پیدا نراکی اس نقصان نرسی کزا پاگی واولی دا ما او کوان اولی دا نزا دا دیرو خیرو لایقیم ستا دا لگی دی خوا دا دیرو خیرو لایقیم نوح علیہ السلام زکا داوی خوا او اغوی ولی میوی دلیل پیش کئی چه ما پریده ده دینا زکا چه پا نهنیم سوکاله بکی ما سوک انمون تا چه پیدا شکانا انکا انتظرهم تک پریدی دی لرا پزمکا یذلو عبادکا گمراکیستا بندیان ولا یلدو الا فاجران کفاران او نرولی مگر فاجران او کافران سم خود دینا نپیدا کی مجدان هنیم سوکاله ما انتظار کو چې زدا بل پیړې بخی دا بل بخی او چې سمره راضی رستنا دا غنور ز پاسي زکه ما وې چې مې پرې ده ها رب غفر لي ولي والديا اے رب ما ته مافيو کې بخنو کې زما مور او پلار ته ولي من دخل بيتيام او غسوک چې داخل شو زما کور ته مرته نوې کیشته نو مؤمنن و بدی شرط باندی چه مومنی کنا سی واحدی ولی المومنین والمؤمنات او بخنو که مومنانو نارینو تا مومنانو زنانو تا دا سی دعای کلی دا چه تروس تردید رو رسی دا خوا دا طول پا گشمار شو ولی تزیدی الظالمین الا تبارا امزیات ظالمان تا مگر حلاکتو سورت جن کی دپیریانو بیانونا د توحید نقلی دلیل د جناتنا عورت کی په مشرکین شرک فی الدعاء خاص کر غی ذکر کړی دا او نه په شرک فی العلم خاص کر د پیغمبرنا او دیار لس بیانونه د جناتو چری دا بیان نکړی دي او لامو ته نقل کړی دي از آغاو چه نبی علیہ السلام نے قرآن و ریدلو یوزل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی او آیا چه ما تخو وحی اکلیشو ما تخو پتا نو آیا چه دو لارم پا منزبان دیگنی پیریان راولی ما تخو پتا نو دا خروس تو ما تخو وحی اکلیشو انہو استمعن فرم من الجن نیشان دا دی چه وکی خود یو ټولی د پیریانو نه فقالو دلوم به بیان دي خو یغي ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد مونږ واورې د قران ډیر عجيبه کتاب ولي عجيبه ده ځکه هدايت کوي په طرف د حق کسوک حق والی نو قران فآمنا به نو مونږ ایمان راوړ پاوې باندې ایمانم څنګه راولو د وحدانیت ولی ولن نشرک بربنا احد مون بشری نشریکو د خپل رب سره یسوک د دې یو دیو لګ وخت لسمنټو قران اورېدلې او پوه شو چې قران دعوت د سور کوي د توحید او رد د سکی د شرک د یو بیان شو دویم وَأَنَّهُ شَانْ دَا دِي تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا دیرو چتے شان دا رب زمونگا شان یا سنگو چتے اسمان نازمکی عرش کرسی نا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا نیدنی ولزان لا سوک صاحبا بی بی او نا ولد دا دیر لوی شان دوی خوا پولیه د خلکو دا شانونه خو دې ټول برباد کړو خا کډیر لوی شانی کنا او چې ذلیل اصل ورشي کنا او دا الله شان زکه او چت چې متہ صاحبتن ولا ولدا دا الله شان دې وګوره زمره پوښیوی دریم وانه او شان دا دې کانه یقول سفیونا علی الله شتوتوا چی ویلی زمونږ غا مشر بی وقف الله باندې دروغ وګورو تاسو یې په پیریان دی ښا د مشر خو به قدر کئ پای پوښو چې دا د قدر لایق نه دی شیطان ښا سفیه او توي دا زمونږ د مشر دی کنه دا ډیر غټ بی وقف دی د په الله دروغ جوړ کړی دی او بیا وانا ظننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا او زمونږ خدای یقینو چې چری بنوي انسان او جنات په الله باندې دروغ او زمونږه یقین خراب شو چې مونږ خپل مشر نه اورید کنه او بیا وي وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا او شان دا دی چی وو سسری سسری مری نو خو رجال من الانس دی انسانان نا چی کل باغی پا سفر تلدا سی او پا یو درون زی بورلو ونی با دیری وی کند آسی کند مندی نو بدری دا چگه بیکلا چی یا سید حاضر وادی اید دی زی مشرا مونگا دا خپلو کشران نبچ کا دا پیریانو آوری دوی داست دی دی خود مونگ نیریگی دا آغا وقت نا پیریان زور ورشو نو خوا چی دی بطلن دا پیریان نوی پناه وقتا خوا او دا سی سسلی دا انسانان نا چی پناه بے وقتا برجال من الجن پا غسلو دا پیریانو فزادو هم رحقا نا غیر آبانی مسکلو اگی سر کششو او تروسه پورې لګیا دی بنديان یری کنه اسیری پیخي وته کوي دا داغه وخنه دا کمزور خلکو کار دی نو ښا هغه بیا خلاصيږي چې تاغه کمزوري ښا فزادوهم رهقا زیته کلاغي ته سرکشي او بل بیان وانهم ظنوا او دی پیریانو عمده عقیده ساتلې و کما ظننتم لکسنگ جتاو ساتلی دے اے بندیانو اللہی ابعاص اللہ احدام چلا با یسوک نجوان دے کئی دا قیامت انکار چی بیا جوان دن نشت دے لئی ابعاص اللہ احدام او بل بیان واننا لمسنا السما او بیشکمونگ با خطو اسمان تا او کی ناس تو با اولتا با خبری اوری دا ملائکو فوجدناها پس اومند مونږ هغه اسمان ملئت حرسن شدیدن ډک شوی دی د سوګیدارانو سختونه او شهبا او د شغلو د لمبونه نو چې و سوګ زینو بس شغله پی راضی اپو خاصم ما مزاوا او بل بیان وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع او مونږه چې کیناستو با په دې اسمانونو کې په زینو د کیناستو د پاره دا ورېدو مقاعده زمونږ د پاره به جدا جدا زینو چوکې وي امون به کیناستو له سمع چې ملائکه خبر واورو کومي استمل انا رسول چې وقت دی وس یجد له شهاب الرصدام او به مومي زاند پاره شغله تیاره بس ملائکه لالي نشي خلاصې دیتنه بل بیان وان لا ندریم وګوره خلکوی پیریان پوئیگی او درو کو سیزنو تپوست نه کوي هغه مونږ نه پوئیږو یا خلکو وانا لا ندری مونږ نه پوئیږو اشرن اريد بمن فی الارض چې دا نوې کار چوشو چې مونږ باندې شو پاسمانونو نو سه عذاب اراده کړی شوی دی پاغه چا چې پزمکه کی دی ام اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړی دا پدی باندې رب پل در رحمت سر رحمت به نازلین بیا بیان وانا من الصالحون ومن دون ذلك او په ممکن وې دوه قسمه خلق دي په ممکن سه نیکان خلق دي صالحان او په ممکن سه غیر خلق دي ګناګار کنا ترایق قددا امونګه هم دغه سه مختلف مذهبونه یو ممکن وې ډېر ډلې دي او کاغنوی ڈلی دی اکزاری ڈلی دی شیعگان پکشتا معتزله پکشتا او خوارج پکشتا او جبریه پکشتا او قدریه پکشتا او جهمیه پکشتا وګورو تا چې دا څنګه په دې انسانانو کې جوړی شوې نه باطل ډلې نه غوي مونږم طرایق قیدا ده مذهبونه یو مختلفو کدی چې احناف او شوافی به پکېومي وان ناظننا ابل بیان امونږ یقین کړو الله نعجز الله فی الارض چې مونږه مقابله نشو کولای د الله سره په ځمکه کې ولن نعجزه هربا امونږ نشو کمزور کولای غلا پتیختا چې و تختوتنه مونږ په الله مخ کې نه دا یقین وکا چې دا غنه سو خلاصې دین شي او بل بیان وان لما سمعنا الهدى آمنا به امونږه کله چې واوري د قران نمونگا ایمان راولو پاگئی باندی ومن یؤمن بی ربی آسو چی ایمان راولی پا خپل رب باندی فلا اخاف بخصن نبا یریگی دا تاواننا ولا رحقن او ند ظلمنا ایمان کدا کمال لکن خوا وانا من المسلمون من القاسطون او بیعوی چمون کی مسلمانان انشتے خخلقو اگی چاہتا سنوی امون کې ظالمانو مشته دا دغه دي کنه دا چې بندیان تنګي کنه دا ظالمان دي قاسطون دي کنه همن اسلم هغه څوک چې اسلام قبول کړي فولای کتحر او رشدا نو دغه خلقو قصد کو د خپل اصلاح وامل قاسطون اور چې ظالمان دي فکانو ل جهنم حتبا نشيبه د جهنم د پاره خشاک حمالة الحطب حطب او حصب یو شي خشاک وشي د جهان تر دې پوره د پیریانو بیانونو ښا دا ټول لاغي بیان او دلیل وحی او مخک ذکر شو چې پیغمبر وی اوحی الیا ما ته وحی کړی شو او بل دا چې پیغمبر وی وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ کچره دا خلق او کرک شوی دو معنی دي کدا خلق او کلک او درې دلوي په طریقه د سنت او په طریقه د توحید لا اسقینا مان غدقان نو لای ما په دې باندې اس کولی وي او بخوږي ترخی وړوي نه پکې پکې او پکې او به عبارت ته د ټول نعمتونو نه بلی څومره نعمتونه چې دینو د دې وبونه کیږي نو الله یې ما په دې باندې خوږی وبس کولی یو دا معنا او دویم فله واستقام علی الطریقته کچره دا خلق قدرت ده فلاره د گمراهی باندې لاس کینا مان غدقن نو زه بوله دنیا کې د امتحان د پاره سکول به په دې باندې وب خوږی لنخت نوم فی دا ما په دې امتحان کو کنه ازمیخ بنا کاؤ او اغا سے اللہ کڑی دی سمرہ قومنا حلاک شوی دی نو اللہ پی سمرہ نعمتو نکڑیو امتحانو نو بس اگی پوانشو نو حلاک شو ومن یعرز عن ذکر ربی اوسوک چی مخواڑی دا ذکر دا خپل ربنا یسلکو عذابا سعادا نو ببیخی جی اغا عذاب سختا چ جهنم کې غرونو مشته کنا نو معنا چې پاغي به خيږي یا يسلكه داخلول داخل وکي دل را عذاب سختان دریم وحي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد او بل وحي ما تشوي دا چې جماعتونه د الله دي حسنه څوک په خپل نوم لیکي چې فردوس خان مسجد و جماعت نم ملی که دا خدا اللہ دی فلا تدو مع اللہ احدا نمرا بلے پدی که اللہ سر بل سوکن دو جماعتنو که بصرف دا اللہ نمی دا اللہ توحید بئی ادی که بل چاہتا آوازنو که شکی دے از علمان را لکا نخا اگی دبانگ نمخ که رستو غیر اللہ تا آواز کئی دا شرک ندے غیر اللہ تا آواز کول شرک ندے نو دا پیغمبر غیر الله دی که الله دی فلا تدعو مع الله احدا الله دې کې چې موخه او بل وحي وانه شان دا دې لما قام عبد الله کله چې ودري زو بنده د الله يدعوه چې الله را بلو کادو یکونون علیه لبدا نو نزدیو دا مشرکان چې په باندې لمسې شوی وي د غاول وخیا دی چې د مکی په چوک کې بولاړو او به چې قولو لا اله الا الله تفلحو دا مشرکان براتل نو چا په دکان ته کولا چا په خاورې نوستي او چا به تکنزل کولو وګوره دا سکار او کادو یکون نزدیوا چې را لمسې شوی په خو الله ساتو قادر اغلی کنا ادوی مانا دادا چنبی علیہ السلام جناتو تا بیان کوخا شان دادا ارکل چوری ادری دو بنده دا اللہ یدعوهو او دعوتی ورکو مخلوق تا دا اللہ کادو یکونون علیه لبدا نزدیوان چدا پیریان پا دا بانده دا دیر محبت تو جنا را چم لالم سے شوی ویخوا عبد الله ابن مسعود وی کنا وی او شپه زان سره بوتلم پیریان ته خو ډیر شپې تلې دي خو هغه او شپه ز بوتلم زان سره نیمه ته وی چې تدا ده کینا ازمانه کر حجا پیر کړه چې دین بنو زی بار انا بیل سنو روانو روانو او نوې چې ما کاتو نو مخلوق ولا راوي او جی بخلقو ای بانسو نو ما ویچی کنی بانسو ندی اپیریان داسه او زو ویرید ما چی سچل واسر او کئی سچل واسر من که اغی نو نبی علیہ السلام ورطوی کینه ما باواز او رید دلری نکنه اغی تی بیان کهو طولش پا اوی چی بیاراغی مالا طول وجودی خوالیشه ویو کنه نسخه د بیان د وجنوم چډیر واخو اوس چې ناشنا خلق ولیدو پیریان او چتل دي نور هغه زما په ځنګونه سارو لگاو ناغلی دیلو دا کنه کادو یکونون علیه لبدا دومره محبت د پیریان بیا پیدا شه قل انما ادعو ربی هو یا بشک ازخو بلما خپل رب لرا په حاجاتو کې خپل عقیده پیش کی کنه ولا اشرک به احد ذخنه شریکم د الله سره سوک قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا نبی شرک تصرف هو یو تا چې ذخنه مالک ستو ز پاره نو د zarar لري کولو او نو د هدایت ور کولو ذخنه مالک ما دې مواري بیان دې بیان کوم قل انی لیجیرنی من الله احد هو یو تا چې زه مال پنا نشرا کولې څوک د الله نه کچری مانیسی نو څوک مال پنا نشرا کولې ولې به مانیسی چې زه داغه دعوت پرې دما دا کار پرې دما چې الله ما ته ګران ده ازن نشم کولې او دا د ټولي دنیا دښمنی په سر اغستلې نو که چری الله معنی سی مالی سوک پنان شراکولی زما اختیار نشتا ولن اجد من دونی ملتحدا او بنمومم بغیر دا اللہ نازید پنایم چلتا وروگرزم آزان پت کمانا نزید پنایی سده دخلاصی سبب سده دا اللہ دا عذابنا الا بلاغم من اللہ و رسالاته مگر دا خبرنا چیزا ارسو ما اغه دعوت چې د الله طرف نه دی او د الله پیغامات دي الا ابلغ بلاغا بس صرف دې باندې جات مومما چې د الله دعوت او رسومه ډیوټي پوره کم ذمہواری پوره کم نباس بیا الله مال ارسرا کوي او من یعص الله ورسوله سوچ نه فرمان کی د الله او د پیغمبر پن له نار جهنم اته د پاره ور د جهنم دی خالدین فی ابدا همیشه به پاره کی همیشه حتا تر دې پورې زار او ما یعدونا چوینه اغا چی دی سره وعده کولشی فسیعلمونا پو بشی من اضعف ناصرن چی سوک دی کمزور په مددگار کی واقل عددا او کم دی پشمار کی دا حتی غایه دا بلاغن دا خوا زبا دعوت ورکوما ترغی پوری ازار او ما یوعدونا چی قیامت شی دا دعوت پیغمبر بجاری کنا تا خو چوٹی کی گی نا ترغه پوری را او ما یوعدونا چی دی غروز اوینی نو پو بشی چی من از آفو ناسورن وزی اغا مددگار سشو چی تاوی دا لوی زوان دی دا دیر لوی سلی دی او دا اسمان ٹین کردی دا دا او اقل عدد او سوک دی چشماری کام شو رد شرک فی العلم گورا قل اوائی و تین ادری زخو نپویگم اقریب ما توعدونا چې نږدې دی هغه قیامت چې تاسو سره وعده کول شي ام یجعل له ربی امدا او د دینوم نیم خبر چې مقرر کړی دا غي د پار رب زما سنېټه ما څنګه نېټه معلومه ده دا غي روزره معلومه ده دا چاته معلوم دی عالم الغیب الله دې کنا هغه پار سپوه دی هغه الله پویږي په غیبو فلا يظهر على غيبه احدا او نه خبري په خپل غيب باندې ایسو کو دا زوره مخلوق چی خبر شو دا قران غيب نو دا واقعات د عادیانو سمودیانو د فرعونیانو د قوم د شعيب عليه السلام او د سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام او د ذوالقرنين دا غيب نو نو دا چې مونږ ته معلوم شو دا څنګه چلو شو فلا یذر علی غیبه هیچ ویل دي نور پسې وی چې دا خدای الله یو قانون جوړ کو چې زه یو پیغمبر خاص کوم هغه ته به وحی کوم دنیا به خبرې نه وحی هغه ته کول جبرئیل به را لېګو نو دی پیغمبر په غیب پوئږي په غیب والا پوئدو چې جبرئیل پکې نه وي وحی پکې نه وي پیغمبر دا مونږ ته بیان کړی دا اله په غو په یو ځخه دا خاله بیان کړ چې جبرئیل راغی چې هغه بکل رانغې سار بشنو بیا پیغمبر دغه سناست الا من ارتضى من رسول لیکن اسلام منقطع ده لیکن هغه سو کو چې له خوخ کې د پیغمبرانو نه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا نو یقینا چې رالیګي داغه مخ کې او داغه رستو ملائکه دا نه چې واځي وحی جبرئیل راوړي نور ملائکی هر بنده سره شته د پیغمبر سره وسومروخه هم زورو چې چالي ده خو نه کنه نور علیګي الله داغه مخ کې رستو رسدن ملائکه لعلما یو معنا ده چې الله کار کوي خلقو ته ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې دی پیغمبرانو او رسول احکام د خپل رب یو دا معنا او بل لیعلم چې خپوشي دا ملائکه چې دی پیغمبرانو ورسو احکام د خپل رب واهاتا بما لدیم الله هاته کړی د پاغه سو چې دی سره دی چې دی پیغمبرانو سره سحال او سو سخت ارسو چې تیر شوی دی نو اللہ پاغی باندی حاتا کلیو اغیس پا علم کی راوستیو و احسا کل شین عددا او پورا کلی دی اللہ هر یو شی پشمار باندی هر شی کل شین که انسانان دی که جنات دی که دنیا حشرات دی او که ملائک دی هر شی پشمار کلی دی تشماری نبار نی دی اللہ پر نیز باندی خواه آخر دعوانا دی